दिल तुल जल जा, हाय मेरी जान तुल जल जा, हाय मेरा दिल तुल जल जा, हाय मेरी जान तुल जल जा। दिल तू ले जाने जा, हाय मेरी जान तू ले जाने जा। होता है मेरा यार क्यों मेरी बात मानना।